בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות סוכה, הלכה ב'. א', ביום ראשון של סוכות מתחילים ליטול הלולב עם ארבעה מינים שהם בחינת תיקון הברית כמובא בספרים, שזה בחינת חי נענועין שבלולב, בחינת צדיק חי עלמין, בחינת צדיק כתמר יפרח. ועל כן מתחילים ליטול אותם ביום ראשון של סוכות, כדי לקיים את הסוכה שלא תיפול חס ושלום בבחינת סוכת דוד הנופלת, שזה נעשה חס ושלום על ידי שמתיזין הדמים של השסה גידין, שהם השסה לא תעשה, לתוך המוח, שמזה בא חס ושלום חולי נופל, בחינת סוכת דוד וכו'. וכל זה על ידי היעדר תיקון הברית, עיין כל זה במאמר הנעל המתחיל, אי מן דבאי למינסה וכו'. על כן נוטלין ארבעה מינים שבלולב, שהם בחינת תיקון הברית, שהוא זורק תיקונים ולבנוניות לכל השסה גידין. ועל ידי זה אנו סומכין וסועדין ומרימין את הסוכה הנעל שלא תיפול חס ושלום כנעל. ועל כן הם ארבעה מינים כנגד ארבעה בגדי לבן שנמשכין על ידיהם, על ידי שמרימין את המויכין ומקיימין את הסוכה הנעל, שמשם נמשך לבנוניות בבחינת דם נעקר ונעשה חלב. שזה בחינת הסוכה שהיא בחינת אם לבינה תקרא, בבחינת תסוכני בבטן אימי, ששם בבחינת אם לבינה, בחינת סוכה, שם הדם נעקר ונעשה חלב, שמזה נעשים בגדים לבנים. וכנגד זה נוטלין ארבעה מינים שבלולב, כנגד ארבעה בגדי לבן שנעשין על ידם כנל. ועל כן מתחילים ליטול הלולב ביום ראשון של סוכות, כי בניין הסוכה והקמתה נעשה על ידי הכוח התלבנות העוונות שנעשה ביום הכיפורים על ידי תיקון הברית. על ידי זה יש לנו כוח לבנות הסוכה כנל. ועל כן תכף במוצאי יום הכיפורים מתחילים לעסוק בסוכה מיד. וכל הארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות עוסקים בבניינה. כי בכל אלו ארבעה ימים אין מחשבין בהם עוונות. ועל כן הם ארבעה ימים כנגד ארבעה בגדי לבן שנמשכים ביום הכיפורים, שעל ידיהם נמשך על הבנוניות לכל אלו ארבעה ימים. ועל כן אין מחשבין בהם עוונות. ומחמת זה עוסקים בכל אלו ארבעה ימים בבניין הסוכה. כי אז יש לנו כוח לבנות הסוכה ולהקימה על ידי התלבנות העוונות והדמים כנל. ועל כן ביום ראשון של סוכות, שאז הוא ראשון לחשבון עוונות, על כן אנו יראים שלא יתגברו העוונות בחינת הדמים להפיל בחינת הסוכה חס ושלום כנל. על כן נוטלין ארבעה מינים, שעל ידם סומכין סוכת דוד שלא תיפול חס ושלום כנל. ובשביל זה אומרים הלל עם הלולב, כי ההלל הוא בחינת תיקון הכללי של הדיבור בבחינת ברכו השם מלאכה וכו'. דהיינו על ידי שבח צדיקו של עולם והילולו. על ידי זה ניתקן הדיבור כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. ועל כן נוטלין אז הלולב שהוא גם כן בחינת תיקון הכללי של הגידין. כי כל בחינת תיקונים הכלליים המבוארים שם במאמר הנעל תלויים זה בזה, כדי משמע שם במאמר הנעל. והעיקר תלוי בתיקון הברית שהוא כלליות הגידין, שהוא עיקר כלל כל התיקונים. וזה ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו לשמוע וכו'. שפרשו רבנו נרו יאיר על תיקון הכללי של הדיבור על ידי ברכו השם עיין שם. וזה שכתוב בפסוק מלאכיו גיבורי כוח, שהם בחינת שומרי הברית, אינון דמתגברין על יצריון דדמיין למלאכים ממש. ואותן דייקה יכולים לתקן הדיבור על ידי שבח צדיקו של עולם, כי זה תלוי בזה כנל. וזה בחינת נטילת הלולב שהוא בחינת תיקון הברית כלליות הגידין בשעת אמירת ההלל, שהוא שבח של השם, שהוא תיקון הדיבור. כי שניהם בחינת תיקון הכללי ותלוי זה בזה כנל. ועל כן הנענועים שהם עיקר המצווה הם הודו תחילה בסוף, כי הודו להשם שהוא עיקר שבח צדיקו של עולם. על כן אז עיקר מצוות לולב שהם הנענועים, כי הנענועים הם עיקר תיקון הברית, ועל כן הם שישה לכל השישה קצוות, שזה בחינת תיקון הברית שהוא בחינת וו. ובכל קצה שלושה נענועים, שבין כולם חי נענועים, בחינת צדיק חי אלמין וחמובה. כי הלולב הוא בחינת כלי המלחמה לנצח ולהתגבר על השבעים אומות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו שעל ידו מנצחין ומתגברין על הרע הכולל של השבעים אומות שהוא תאוות ניאוף, וזוכין לתיקון הברית שהוא תיקון הכללי כנל, שהוא בחינת שקאי, ששדה ויורה כחץ תיקונין לכל מקומות הצרים והדקים, כמובן במאמר הנל. וזה בחינת הנענועים שמנענעין וזורקים כלי המלחמה לכל צד וצד ובצידי צדדים, לכוון כלי המלחמה להיות קולע אל הסערה, כדי לנצחם ולהכניעם בכל מקום שהם. ועל ידי זה בעצמו נזרקים תיקונים לכל הצדדים, לכל מקומות הצרים והדקים כנל. שזה גם כן בחינת הנענועים שמנענעין וזורקים תיקונים לכל צידי צדדים בבחינת שקאי כנל, כי זה תלוי בזה. על ידי התגברות וניצחון המלחמה שזהו עיקר התיקון, שהוא בחינת תשובת המשקל ממש, על ידי זה נזרקים תיקונים לכל מקומות הדקים כנל. וזה בחינת הלולב שהוא עולה ומשופע והולך עד שבראשו הוא דק מאוד, להורות שהוא מנענע וזורק תיקונים לכל מקומות הצרים והדקים כנל. גם בהלל נזכר הכנעת הרע הכולל של השבעים אומות, בחינת סבוני וכו' בשם השם כי אמילם, מל בגימטריה 70 אומות, שזה בחינת מילה כמובן בשערי אורה. ומילה הוא בחינת הכנעת הרע הכולל, היינו התאווה כלליות הנעל כמובן במאמר תפילה לחבקוק. על כן נוטלין אז הלולב, כי הוא כלי המלחמה כנגדם כנעל. ב' וזה בחינת ניסוך המים בחג. כי על כל הקורבנות היו מנסחין יין. כי הקורבנות הם תיקון הברית, כי הם מכניעים רוח הבהמיות שהוא פגם הברית כנל. וזה שכתוב ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל קורבנך. ועל כן היו מנסחין אז יין, כי על ידי תיקון הברית נמתק היין. ואזי אדרבה, על ידי היין נתוסף התיקון ביותר, כי נתרומם המוח על ידו בבחינת זכה נעשה ראש. כמובן במאמר הנ"ל. וזהו שאומרים שירה על היין, היינו שירות ותשבחות להשם יתברך, שהוא גם כן תיקון הכללי על ידי הרמת הדעת שנעשה על ידי שבח צדיקו של עולם. וזה בחינת השירה של נסחים של הקורבנות כנ"ל. ומחמת שבסוכות, אז הוא בחינת תיקון הברית ביותר כנ"ל, ואז נתלבנין ונזדקחין הדמים מאוד, על כן מנסחין אז מים ויין ביחד, כמו שאמרו במשנה, להורות שנמתק היין מאוד בהמתקה יתרה עד שנמתק בבחינת מים. כי המים הם בחינת חסדים, והם המזגת והמתקת היין. וזה שנרמז ניסוך המים בין נזקי היין, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, נאמר בשני ונזקיהם וכו'. כי ניסוך המים הוא ממתיק את היין כנל. ועל כן שמחים מאוד בשמחת בית השואבה, כי כשנמתק היין, אזי הוא בבחינת יין המשמח, ומשם גם כן כל שמחת החג, על ידי שזוכין לסוכה שהוא בחינת אם לבינה ששם יין המשמח. ואז בשמחת בית השואבה זוכין להשגת החוכמה מאוד, כמו שכתוב, ושאבתם מים בססון, ותרגומו, ותקבלון אולפן חדת, כי אז נתרומם המוח מאוד בבחינת זכה נעשה ראש וכו'. ועל כן שמחים בשאיבת המים, כי הם בחינת המתקתו כנל, ונעשה יין המשמח שהוא בחינת השגת החוכמה כמובן. ג' ועל כן מרבין בשירות ותשבחות בשמחת בית השואבה, שזה בחינת תיקון הדיבור כנל. ועל כן היו מתפארין אז שזכו להיות נקיים מאבונות, כמו שכתוב שם, זקנים מה היו אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה וכו'. כי העיקר שמחת בית השואבה שנעשה בסוכות הוא רק על ידי שזכו להזדקחות הדמים, שעל ידי זה נמתק היין ונמזג במים כנל. וזה שהיו אומרים אנו ליה הוליה עינינו, שזה בחינת המויכין, בחינת כנה חוכמה, כנה בינה, שהם יודקה. ד. וזה בחינת הקפות שהיו מקיפין את הערבה בכל יום פעם אחת, ובהושען הרבה 7 פעמים עם 4 מינים. כי הערבה הוא בחינת מלכות פה, בחינת אמונה כמובן. ועל כן היו מקיפים אותה עם הלולה ו4 מינים כדי להשלים בחינת הדיבור, בחינת המלכות, בחינת האמונה, על ידי בחינת המקיפין שממשיכים אליה לבנוניות ותיקון על ידם, להלבישה ב4 בגדי לבן הנמשכים משם, על ידי 4 מינים שבלולב כנל. ועל כן, בהושען הרבה היו מקיפין 7 פעמים כנגד 7 גילדי דהנה, שהם בחינת שערות, בחינת מויכין המקיפין לבטיים. כנזכר שם בסוף המאמר, שהם מתקנים את אדם נידות כנזכר שם. כי כל עסקנו בכל 7 ימי הסוכות בסוכה ולולב ושאר תיקונים הכלליים הנעל, הכל הוא כדי לזכות בו שהנרה בה לחתום חותם בחיצון, שהוא בחינת אמונה שהיא ניתקנת על ידי תיקון הכללי של הדיבור כנל. כי אמונה תולה בפה של האדם, כמו שכתב רבנו ז"ל. והכל תלוי בתיקון הברית, כמובן בדברי רבנו בכמה מקומות, שאמונה תלוי בתיקון הברית. ועל כן מצוות 4 מינים הם תלויים בידיים, כי הם ניטלים בידיים מחמת שהם באים לתקן חותם הידים, שהוא חותם האמונה כנל. והכלל, שתיקון הברית ואמונה, שהוא בחינת דיבור פה, תלויים זה בזה. והם בחינת חותם הפנימי וחותם החיצון, שהם חותם הרגלין וחותם הידין, בחינת חותם ברית הלשון וחותם ברית המאור, שהם בחינת קראת לו בין 10 אצבעות ידיו, והוא ברית הלשון וחרת לו וכו'. והם בבחינת מה שאמר רבנו נורו יאיר, ששמירת הברית ושלמות לשון הקודש הם תלויים זה בזה, כי הם בחינת 2 החותמות הנ"ל, שהם חותם בתוך חותם, וכל אחד תלוי בחברו. ועל כן נעורים בליל הושען הרבה כדי לזכות לשלמות לשון הקודש, שהוא בחינת מלכות פה וכו', שעיקר שלמותה על ידי לשון תרגום, שהוא בחינת תרדמה. ועל כן נאורים כדי להכניע בחינת השינה, בחינת תרדמה, כמובן לאל. וזה שאומרים אז משנה תירא, שהוא בחינת מלכות כמובן. היינו בחינת מלכות פענל, בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום. שזה בחינת משנה תורה בבחינת אלה הדברים אשר דיבר משה בעבר הירדן. בעבר הירדן דייקה. כי עבר הירדן הוא בחינת לשון תרגום המשלים את הלשון הקודש. כי לשון תרגום, שהוא לשון ארמי, הוא בעבר הירדן. ועל כן נטלו שם גם כן שבטי ישראל חלק ונחלה. כי ארץ ישראל הוא בחינת לשון הקודש. כי לשון הקודש נבחר מכל לשונות העמים. וכן ארץ ישראל נבחר מארצות 70 עממים. וישראל שנבחרו מ70 אומות זכו לשניהם. כי ארץ ישראל הוא גם כן בחינת קדושת הברית, בחינת צדיקים ירשו ארץ. והוא בחינת אמונה שהוא בחינת מלכות פה, בחינת שלמות לשון הקודש. כמו שכתוב שכון ארץ וראה אמונה, כמו שכתב רבנו. וישראל זכו לחלקם מנחלתם את ארץ ישראל, כי הוא שייך לעם ישראל, כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ומאחר שעיקר שלמות לשון הקודש, על ידי לשון תרגום שהוא בחינת עבר הירדן, בחינת לשון ארמי כנל, על כן הוכרחו ישראל ליטול שם חלקם גם כן, כדי להשלים בחינת לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שהוא בחינת עבר הירדן כנ"ל. וזה שבתחילה קצף משה מאוד על בני ראובן ובני גד, על שבחרו בעבר הירדן, כי סבר שהם רוצים להישאר שם, על כן קצף עליהם מאוד. כי בחינת לשון תרגום אין לו שום שלמות וקדושה בעצמו, כי אם כשמשלים את לשון הקודש. ועיקר המלחמה על ידו. ועל כן כשהשיבו לו שהם יעברו חלוצים לפני אחיהם, כי עיקר המלחמה על ידם, ועל כן הם צריכים דייקה לעבור חלוצים לפני המלחמה, כי עיקר המלחמה והניצחון הוא בבחינת לשון תרגום, כמובן לאל בהלכות חול המועד, ואחר כך כשינצחו המלחמה, ישובו אז לשבת שם, כי אז כשמכניעים לגמרי הרע של השבעים אומות, ואז התרגום משלים את הלשון הקודש, אז התרגום גם כן קדוש, ועל כן יכולים אחר כך לשבת בעבר הירדן, שהוא בחינת תרגום כנ"ל. ועל כן אחר כך נתרצה להם משה רבנו עליו השלום. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, שהם ערי עבר הירדן. והוא תמוע למה תפסו זה הפסוק. והלו גם על זה הפסוק יש תרגום עכשיו. ואפילו אם נאמר בדוחק שבימיהם לא היה תרגום על זה הפסוק, אף על פי כן קשה, היה להם לתפוס פסוק ראובן ושמעון שאין עליו שום תרגום אפילו עכשיו, והוא מוקדם בתורה. אך הרבותא שאפילו עטרות ודיבון שהם עבר הירדן, שהם עצמם בחינת תרגום, אף על פי כן צריכים לקרותם שניים מקרא ואחד תרגום. כי 70 פנים לתורה, ומקרא אחד מתחלק לכמה טעמים. ועל כן נאמר משנה תורה בעבר הירדן, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום כנ"ל. ועל כן קוראים אותה בליל הושענא רבה, כי אז צריכים לזה כנ"ל. וזה שגומרים אז כל התהילים, כי אמירת תהילים הוא תיקון למקרה לילה, כמו שכתב רבנו ז"ל. ומקרה בא על ידי בחינת תרדמה, בחינת תרגום. ועל כן בליל הושענא רבה, שאז צריכים לתקן בחינת פה כנ"ל, שהוא בחינת ערבה כנ"ל, על כן נעורים כל הלילה ומשברים השינה, וקוראים משנה תורה ותהילים, כדי לזכות לשלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום כנ"ל. ואחר כך על ידי כל התיקונים האלה שזכו לבחינת מקיפים, שהוא שלמות הדעת, על כן אחר כך שמחת תורה. כי אז אנו זוכים להשגת תורה הסתומה, בחינת תורה הייתה דעתי כסתימה, דעתידה להתגלי על העתיד לבוא. כי שמחת תורה הוא בחינת התכלית האחרון כמובן בספרים. ועל כן מסיימים אז התורה ומתחילים תכף להורות, שזוכים לבחינת אורייתא דעתיקא שהוא כולה ימינה ואין בראש וסוף, רק כולה אחדות פשוט. וזה בחינת ההקפות שמקיפין עם התורה בבחינת כולה ימינה, כי המקיף מקיף דרך ימין כמו שאמרו במשנה. נמצא שבבחינת ההקפות אין שם ראש וסוף וצדדים, והם בחינת כולה ימינה כנ"ל. שזה בחינת התורה הסתומה הנ"ל שזוכין אז כנ"ל. כי עיקר השגת תורה היא הסתימה הנ"ל הוא על ידי הכנעת הרע, כמו שכתב רבנו ז"ל במאמר מי האיש החפץ חיים, שעל ידי שמתגבר על יצרו, על ידי זה מכניע ומבטל הרע ששוכן על הטוב, ועל ידי זה נתגלה התורה המחוסה ונעלמת בין לשונות העמים. ואז על ידי זה זוכה כנ"ל לאורייתא דעתיקא סתימה הנ"ל. וזה בחינת ניסוך המים המרומז בין נזקי הפרים, שהם כנגד 70 אומות שמתמעטים והולכים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. לאורות, ששם בין האומות הנ"ל מלובש שם התורה הנעלמת ביניהם. ועל כן כשמכניעים אותן שיהיו מתמעטים והולכים, אז נתגלה התורה שביניהם שהייתה מחוסה עד עכשיו. כי המים הם בחינת התורה הסתומה הנ"ל, כמו שכתוב, ושאבתם מים בססון, ותרגומו ותקבלון אולפן חדת. ועל כן נעשה זה בסוכות, שאז הוא הכנעת הרע של כל השבעים אומות, על ידי התיקונים שעושים אז כנ"ל. וזה בחינת שמחת בית השואבה. וזה בחינת שמחת תורה ששמחים מאוד שזכו להשיג אורית הסתימה על ידי ניצחון המלחמה והתיקונים של ימי הסוכות כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.